In approximately 1 minute from now, we should be broadcasting a special transmission for our listeners in Holland. Eén blikseminslag in de antenne van het centraal antennesysteem. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are as a people, inherently and historically, opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. If suddenly there was a threat to this world from some other species, from another planet, outside in the universe. I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. En mijn naam is Bafomet. Het is vandaag 9 december 2014. U hoort de klok nog even doortikken van de intro tune. Dinsdag 9 december 2014. Waar gaan we het over hebben? Over veel dingen vandaag. Er zijn toch wel wat dingen die me blijven steken. En aflevering 40 van de gewone QFF podcast series op QFF Radio is dit. Mocht je dit terugluisteren op de radio stream of mocht je deze podcast downloaden en luisteren, nou dan bedank ik je bij deze alvast voor het luisteren. We gaan het uiteraard weer over een aantal dingen hebben die op covatenvroen.com, oftewel qfef.nu, besproken worden. Sommige mensen die kennen het format. Er is eigenlijk geen format, ik doe maar wat. We draaien wat muziek, we bespreken wat onderwerpen en er zijn toch wel een aantal onderwerpen die ik graag even wil bespreken. Want ik heb er vandaag eens even over nagedacht, hè. Nadat dat ik een lange tijd geen podcasts gemaakt heb, dat ik gisteren besloot van, laat ik even een soort korte comeback, reintroduction doen in episode 39. En in 40, vandaag een dag later, ga ik er gelijk vol gas tegenaan. In de zin van dat ik een aantal dingen eens even nader onder de spreekwoordelijke loep wil nemen. We trappen af met een lekker muziekje en daar heb ik echt zin in. Big and Baby van Creedence Clearwater Revival. Come on. Yeah, dat was CCR, Creedence Clearwater Revival met Big and Baby. Lekker nummer om de 40ste podcast mee af te trappen. Waar we het vandaag allemaal over gaan hebben. Nou, ik wil even kijken naar de situatie in het Midden-Oosten. Er gebeurt daar toch wel veel. Shit. En dan druk ik me nog vrij zachtjes uit als ik zeg dat er veel shit daar gebeurt. Nee, maar zonder gekheid. We zien natuurlijk de situatie in het kalifaat, Syrië, Irak, om het maar even zo te noemen. Het verergert, het verslechtert eigenlijk alleen maar. Dan komt daar de bemoeienis ineens van de Coalition of Willing. Yeah, we're the Coalition of Willing and you got to do what we say. What the fuck, weet je? Het verergert eigenlijk al... Ja, mijns inziens dan alleen nog maar het probleem. Daar komt dan bij dat ze zeiden van, nou, we gaan alleen maar bombarderen. Maar inmiddels zijn er serieuze plannen vanuit niet alleen het Pentagon, maar ook vanuit de VN en ik geloof de NAVO, om daar gewoon een troepenmacht van in ieder geval eerst 3500, geloof ik, soldaten, waaronder ook 130 Nederlandse soldaten te gaan stationeren. En die zijn dan daar om zogenaamd de Koerdische en Iraakse soldaten te gaan trainen. My ass, no way. Dat geloof ik gewoon niet. Dat begint daarmee, dat wordt steeds erger, dat escaleert. Je ziet ook de escalatie hier. Ik wil het zo meteen ook nog even hebben over het nieuws dat een freelance bommenmaker van IS op Twitter verkondigd heeft dat er een radioactive device, dat zou dus heel wel mogelijk een nucleaire bom kunnen zijn, een dirty bomb, Europa is binnengesmokkeld. En dan denk ik van, nou, daar falen we dus met z'n allen. Want in Europa zijn we druk bezig met, ja, maar je moet zoveel betalen. En jij krijgt zoveel naheffing. En jij krijgt een beetje bonus. En jij krijgt dat. En jij krijgt zus. Het gevolg is, we zijn niet meer bezig met beschermen van onze grenzen. En ook het nieuws dat Turkije en Erdogan toch wel meer op hand lijken te zijn van, hoe zeg je dat? Nou, die zijn meer op hand van de IS-strijders, lijkt het haast. We hebben natuurlijk ook het verhaal gehad met die nogal hoge percentage jongeren van bijvoorbeeld Turkse komaf, dat eigenlijk geen problemen heeft met wat IS doet. Ja, dat is natuurlijk wel een zorgelijk iets. Helemaal als je dan bedenkt dat zo'n Anders Breivik dat eigenlijk meer of meer in zijn manifest tikte. En daarmee toch wel een boodschap heeft proberen te maken. Je ziet het ook wel in de media. Sommige partijen draaien bij of om of keren geheel de tegenovergestelde richting in. En beginnen zich nu ineens wel zorgen te maken over de islamisering van Europa. En dat was een aantal jaren geleden niet denkbaar. Ik bedoel, wat? Sommige mensen houden nu nog steeds zo vast aan het feit dat IS niks te maken heeft met de islam. Maar sorry hoor, als je uit naam van de islam iemand die homofiel is, head down first, zeg maar, van een gebouw afgooit en hem daarna nog met betonblokken gaat bekogelen. Ja, sorry, maar dat kun je toch überhaupt niet verdedigen. Ze doen dat uit naam van een religie, de religie van de islam, en uit naam van Allah. En ik vind het verwerpelijk, misselijkmakend, dat wij niet in willen zien, hier in het Westen. Ja, ik wil dat wel zien, en vele anderen ook wel, maar een hele grote groep ook niet. Die negeert dat probleem gewoon. Die zien niet in dat dit niet een klein groepje is. Het is misschien wel een klein groepje dat letterlijk zo leeft bij het zwaard. Maar de groep volgelingen die dat gedrag misschien wel gaan kopiëren, dat vind ik nog veel zorgwekkender eigenlijk. Nou goed, en jullie weten, ik ben helemaal niet van dat ik mensen in een hokje wil stoppen. Ik heb Marokkaanse vrienden, Turkse vrienden, islamitische vrienden, om het maar even te benadrukken. Ook, ik kijk niet naar hoe of wie of wat je bent. Ik kijk wel naar hoe je je gedraagt. En als ik zie dat moslimjongeren, en dat is toch echt anders dan onder andere jongeren, al moet ik wel zeggen dat ook onder andere jongeren een verharding waar te nemen is, hoor. Dus dat het zal met meerdere invloeden te maken hebben. Dat het verhard is of zo, moet ik dat zo zeggen? Ik weet het eigenlijk helemaal niet of ik dat wel op die manier goed zeg. Ik denk het eigenlijk andere kant ook weer wel. Ja goed. For What It's Worth. Laten we dan maar even gaan luisteren naar Buffalo Springfield. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street singing songs and a carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep to your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. We better stop now, what's that sound? Everybody look what's going down. What's going down? Oh yeah, want ja, we moesten toch zonder de muziek van Buffalo Springfield. Ik kan me nog herinneren dat dit nummer ook gebruikt werd in die film Lord of War met Nicolas Cage. Die daarin een Oekraïense wapenhandelaar speelt, geloof ik. En zijn broertje Vitali, dat was een kookverslaafde gek. En op een gegeven moment komen ze dan in Liberia, geloof ik. In aanraking met Charles Taylor. Zoiets, of met handlangers van Taylor en gaan wapenhandelen en nou, bla bla bla. Goeie film trouwens. Serieus, ik ben niet zo van de kaskrakers. Ik ben meer van de ja, ondanks ja, dat Pulp Fiction ook wel een kaskraker was, maar dat is eigenlijk, dat zijn wel cultfilms. Die zijn anders bedoeld. Die zijn eigenlijk ingezet op een andere op een ander level. En dat wordt dan doordat veel mensen het gaan kijken, wordt het een blockbuster. En wordt er echt heel veel geld mee gemaakt. Maar of dat nou de intentie is geweest van de filmmaker, betwijfel ik dan vaak. Bij sommige films die uiteindelijk een blockbuster worden, maar eigenlijk gewoon beginnen als een filmhuisfilm of een cult movie of whatever. Anyways, we waren net even over IS en de vreselijke terreurdaden aan het praten. Natuurlijk gaan we het ook even over een aantal andere dingen hebben vandaag. Ik zag dat die professor Walter Lewin van De Wereld Draait Door, die kerel met zijn metalen bal en die de touw, het zo, die is dus ontslagen bij MIT, want daar is hij professor. En de beste man, die, ja, die zou dubieuze handelingen in een e-mail verricht hebben jegens een vrouw of een studenten. Anyways, het is nieuws, ik zag het. Ik denk van die man, die wordt dat zo opgehemeld. Maar er worden bij De Wereld Draait Door wel vaak mensen opgehemeld. Ik denk van, ja, maar what the fuck ben je die mensen aan het ophemelen? Er zitten ook telkens dezelfde long, annoying faces zitten daar. En ik bedoel, ook Matthijs van Nieuwkerk, beste man. Ga eens geld inleveren, man. Je verdient nog steeds veel te veel geld. Iedereen bezuinigd. Iedereen, maar ondertussen willen, hè, en dat zie je dan politiek gezien weer, zie je partijen als de de PvdA, geloof ik, was het. En nog een aantal anderen, die willen dus, en ook GroenLinks en SP, die willen dat de allerrijkste nog meer belasting gaan betalen. Dat is natuurlijk heel krom. Als je heel hard voor je geld gewerkt hebt, en dan, ik heb het nu over mensen die als ondernemer ongelooflijk veel belasting betaald hebben, en het gemaakt hebben, ondanks dat, dan heb je dus eerlijk je geld verdiend. Ik ken genoeg mensen die heel rijk zijn geworden met eerlijk hun geld verdienen. Die geven ook heel veel weg. En een van die mensen is bijvoorbeeld Erik de Vlieger. Ik volg hem op Twitter. Ik ken wat mensen van lang geleden, een jaar of 10 geleden, toen ik zelf betrokken was bij een succesvolle onderneming. Samen met 2 andere mensen. Toen we in Spanje een vrij grote schalige deal hebben gesloten met een motorsportbedrijf. Of tenminste een bedrijf dat de rechten in onder andere de MotoGP al jarenlang, echt decennia lang in handen heeft. Een Spaans bedrijf, Dorna heet dat bedrijf. Daarmee hadden we een deal en toen heb ik iemand leren kennen. Dat was een van mijn kompions zelfs. Die kende Erik de Vlieger. Nou ja, die jongen, die desbetreffende kompion, die komt uit Haarlem oorspronkelijk. Anyways, lang verhaal. Zodoende ken ik een beetje achtergrond over meneer de Vlieger en ben ik hem subtiel eens op Twitter gaan volgen. En als ik dan zie wat deze man twittert en ook retweet en waar hij aandacht aan schenkt, dan zou ik mensen die actief met Twitter bezig zijn willen adviseren om eens Erik de Vlieger te gaan volgen. Het is @EWDeVlieger. En hij heeft echt een... Je moet maar eens kijken wat hij retweet en wat hij tweet. Hij is sociaal betrokken, daar ben ik echt van overtuigd. En hij wil ook met oplossingen komen, zoals de oplossing die hij een keer aanbood om een aantal politici met wachtgeld. Die bood hij een baan aan, maar die politie weigerde, of die reageerde niet eens. En ja, deze man, er werd hem ook verweten dat hij niet, hem werd verweten dat hij niet solidair zou zijn. En toen twitterde hij ook een keer een foto van honderden enveloppen van de Belastingdienst. Met aanslagen waarschijnlijk. Dan denk ik van, ja, ondernemers zijn echt wel solidair. En helemaal als je veel onderneming hebt en flink wat geld verdient, dan heb je ook genoeg betaald. Ik heb zelf genoeg betaald. Mijn ouders, grootouders, et cetera ook. En het is zo krom als je kijkt wat je er nog van terugziet op het moment dat je zelf een keer aanspraak wilt maken op. En dan denk ik wel eens van, goed, wat doe ik hier nog in dit land? Nee, als je de verhalen leest, het is in en in triest wat er soms gebeurt. Eerder op vandaag op het internet las ik het verhaal van een iemand, haar vader, die in juni afgelopen jaar door een agressief stuk scootertuig met een hersenbloeding en een tijdelijk halfzijdige verlamming het ziekenhuis was ingeslagen. En die nu zijn huis uitgezet dreigde te worden. Nou, dankzij veel mensen op geen stijl en een slimme advocaat is daar het een en ander voorkomen. Maar als je erover nadenkt en je realiseert je wat er voor een ellende vanuit onze overheid georganiseerd, zeg maar, op mensen afgevuurd wordt. Nou, dan ga je jezelf echt afvragen van waarvoor betaal ik nog belasting? Want word je als burger überhaupt nog wel beschermd? Ik heb het geloof ik gisteren nog benoemd, maar dat er in mijn huis was ingebroken en dat het echt serieus bijna een uur, meer dan 50 minuten duurde voordat hier een politieagent was. Maar toen ik een half jaar geleden een boa, bij wijze van grap, niet eens beledigde, maar ik maakte een grapje, en dat werd opgevat als een bedreiging en een belediging. Toen stond de politie hier 6 minuten later met 2 busjes en een gewone auto, met in totaal 6 agenten, voor mijn deur en werd ik meegenomen. En dat is dan heel krom als je erover na gaat denken. Ik denk bij mezelf van, ja, wat heb ik nou verkeerd gedaan? Het enige wat ik deed was een soort Hitlergroet brengen, maar ook nog met de verkeerde hand. En zo'n hand, de andere hand, die eigenlijk normaal de Hitlergroet brengt, had ik voor mijn hand, voor mijn mond, onder mijn neus als een snor. Ik dacht gewoon aan, hallo. De man maakte echt een opmerking dat ik dacht, yo, dude, we leven niet in fucking Nazi Germany. En Daarom maakte ik een grap. Maar kon ik weten dat een grap die ik in mijn eigen huis maakte. Want ik stond in mijn eigen huis met de deur open. En zij stonden buiten op mijn stoep. Ze hadden bij mij aangebeld omdat zij wilden vragen of ik meer wist van het vuilnis. Dat bij van die stortcontainers dat daar buiten lag. Nou, dat wist ik wel. Daarover had ik ook gebeld naar de gemeente. Dat een of ander Bulgaars of Pools busje daar afval had gedumpt. Maar toen werd ik niet serieus genomen door de gemeente. En een paar dagen later staan hier boa's en die bellen bij mij aan en bij de buren. En in ieder geval, ik ben er niet echt van gediend. De man legitimeerde zich niet. Dus ik werd gelijk cynisch. Nou, ik had nooit van tevoren kunnen weten dat het zo, ja, met dusdanig verstrekkende gevolgen voor mij af zou lopen. Een boete van €450, een boete van €90. Die €90 was voor, omdat ze mij vervolgens gingen beschuldigen van het afval storten, want dan zul jij het wel gedaan hebben. En die €450 was voor het beledigen van een ambtenaar in functie. Een boa. Nou, sorry hoor, dat ze zulke druiven überhaupt ambtenaar noemen of bevoegdheden geven, dat ging er bij mij even niet in. Anyways, lang verhaal, kort verhaal. Dit land is ziek en daar moet het aan gedaan worden. En ik denk dat je moet beginnen met, het klinkt heel hard, je moet het gezwel, de tumor in dit geval, en dat zijn die verrotte bestuurders van ons land, die moet je wegsnijden. En als dat niet gaat door middel van een oppositiepartij die succesvol een motie van wantrouwen in kan dienen of dat ze het kabinet op een andere manier kunnen laten vallen, dus tackelen, dan moet het maar door het volk. Dan moeten maar wij als volk, want dat zie je in Duitsland ook, daar is het volk het ook zat. Die werden in het begin nog door de linkse media weggezet als nazi's. Nee, het zijn gewoon mensen die het zat zijn. Mensen in Dresden, Leipzig, mensen die in armoede leven. Mensen die hun baan kwijt zijn geraakt. Mensen die zien dat we wel vluchtelingen helpen en dat die vluchtelingen miele wasmachines krijgen van €1800 en ga zo maar door. Ik vind het prima dat we mensen helpen, maar je moet ook mensen helpen in je eigen land en niet alleen maar kijken van, Nederland is zo goed, zo fantastisch. Kijk naar de kern. Ga terug naar de kern. En ik denk dat je dan al, als je vanuit die basis weer gaat beginnen, dat je politiek ook wel weer vertrouwen kunt kweken onder de mensen. Maar goed, politiek ga ik me niet aan wagen, want ik heb echt het idee dat me dood wordt. Dat moet ik met een kogel bekopen of zo, als ik dat zou gaan doen. Dus ik hou het bij een podcast. De QFF podcast wel te verstaan natuurlijk. En om te bewijzen dat u daar naar luistert. QFF 666. It's not what you think it is. Ja, even onze fantastische jingle gemaakt door Permutter. Permutter 0. En tijd voor een muziekje zou ik haast willen zeggen. We zijn nu even onderweg op deze 9e december 2014. We gaan naar het einde van dit jaar. We gaan alweer richting 2015. En in deze 40ste QFF podcast, het is niet de 40ste in totaal. Want het is gewoon de 40ste uit de normale, reguliere QFF podcast series. We hebben natuurlijk de Prankcast series. Gaan ze maar door. Dus er is een legio aan radio-uitzendingen. Natuurlijk ook de fragmenten bij Weekend Rick in het verleden op Radio Veronica, waarin ik ook te horen was. Die zijn allemaal terug te beluisteren via QFF. De website, zeg maar, dat is quovaterferunt.com of heel simpel qff.nu. En daar vind je een zee aan informatie. En over een aantal van die dingen gaan we het zo meteen ook nog even hebben. Maar ik wilde eerst eigenlijk een lekker plaatje gaan draaien. En die draai ik wel eens vaker. En ik draai hem nu ook weer voor mijn vriend Tokkel uit Assen. Die niet meer, ja, hij is er niet meer. Maar hij was degene die dit liedje bij mij onder de aandacht wist te brengen. All Along the Watchtower van Jimi Hendrix. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Hey. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey! Ja, Tokkel, die is voor jou. Tokkel Imker. Ja, een begenadigd gitarist. Vandaar ook zijn naam Tokkel. Hij zwierf, was dakloos. En, hij is bijzonder intelligent. Ik werkte op een gegeven moment in de horeca en, in Assen. En gaf hem wel bier om... Nou ja, gewoon ook omdat hem, hij vroeg, iedereen kent hem van Hen Gulden voor mij. Dan vroeg hij iedereen om een gulden en iedereen gaf hem ook geld. En hij deed geen vlieg kwaad. En ik weet nog dat hij kwam te overlijden en dat heel Assen daarvoor uitliep. In de zin van, hij heeft een waardig afscheid gekregen. Omdat hij ook eigenlijk gewoon te boek stond als een heel bijzonder goed persoon. En een van de dingen die me aan Tokkel altijd voor altijd bij zal blijven, is dat ik een keer van school, waren we aan het fietsen, gingen we nog in het gouverneurstem. Hoe oud waren we? 16, 17 of zo. Ik zat denk ik in de vierde klas of de vijfde al, ik weet het niet. Het was denk ik vlak voordat ik ging studeren. Misschien was ik ook wel 16 of zo, 17, weet ik veel. In ieder geval, we zaten in de gouverneurstuin in Assen. En ik zal dat gewoon nooit meer vergeten. De bijzondere warmte die Tokkel altijd uitwist te stralen aan mensen. En voor altijd. En daarom, ik schenk er even wat aandacht aan. Ik heb het vast wel een keertje vaker gedaan. Maar iedere keer als ik het nummer draai, want ik kwam hem toen tegen. En... kwamen over muziek, gingen we praten. En toen zei hij van, je moet eens naar dat nummer goed luisteren. En ik kende die plaat, omdat mijn vader die plaat wel had van de Jimi Hendrix Experience. Daar stond het nummer op en als kind draaide ik dat al wel. En ik vond het eigenlijk al wel een goed nummer. En hij vertelde me eigenlijk gewoon waar het nummer over ging. En als je dan naar de tekst goed gaat luisteren, dan snap je eigenlijk ook wel wat hij bedoelt. Tenminste, wat hij destijds bedoelde toen hij het tegen mij zei. Anyways, back to the show. Episode number 40. aflevering 40 alweer van de QFF podcast series. Mijn naam is Bafomet. Het is vandaag 9 december 2014. En een aantal dingen wil ik even bespreken. We hadden gisteren in de 39ste aflevering, nadat het er heel lang stil is geweest, ook al het een en ander besproken. Het gedonder in de voortuin van Rusland, dat heb ik natuurlijk gisteren al even kort besproken. Er is daar van alles gaande. Het speelt op allerlei fronten. Je merkt gewoon, de Nederlandse regering ook in zaken die hele MH17 vlucht. Tenminste, was dat MH17? Ja toch, of had ik de 370? Nee, MH17 was de vlucht geloof ik die in de Oekraïne neerstort. Ik had die twee vluchten, die vermiste vlucht. Dat is de 370 als ik het zo goed heb. Ook van Malaysia Airlines. Anyways. Het lijkt net alsof Nederland Rusland beschermt. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat Nederland enorm veel handel drijft met Rusland. Maar het gaat natuurlijk nergens over. Als het een act of war is, hè, zoals artikel, wat is het, 5 van de NATO, dan is het een aanval op en dan kan het gezien worden als. En you wouldn't be. Ik bedoel, Nederland wil niet in nog een oorlog of nog meer ellende betrokken worden. Dus het is allemaal zo moeilijk. Maar het had allemaal wel wat soepeler en beter kunnen verlopen, denk ik. Tenminste, ik ben natuurlijk ook geen minister-president van dit land. Gelukkig maar. Want als ik dat was, dan was er ook geen Radio QFF. Nee, grapje. Maar u luistert nog steeds. It's all about information. Nog een keer dan. QFF Radio 666. It's all about information. Yeah, all about information. Dat is waar het hier om gaat. En dat is waar het hier om draait. Dat was gisteren misschien allemaal een beetje kort en bekrompen vandaag. Natuurlijk gaan we informatie bespreken en het nieuws. En dat hebben we net ook al zeker zich gedaan. Ik wil het zo meteen ook nog even hebben over die dat Pegida. Het zijn die patriotische Europeer tegen die islamisering des Abendlandes. Het was een bijeenkomst in Dresden. Mensen die het zat zijn. En Dat zie je in veel meer plekken eigenlijk in Europa. En het is toch wel iets waarvan ik denk van, iets om in de gaten te houden. Dan was er ook nog in New York, geloof ik. Waar was het? Brooklyn, geloof ik. Ja, in Brooklyn een rare verwarde man die iemand in een Joodse instelling neerstak. En uiteindelijk werd neergeschoten door een politieagent. Niet handig, want de man was Afro-American. Het zal vast nog een staartje gaan krijgen. Als we gaan kijken naar de rellen die in Ferguson al zijn geweest. En de hele situatie daar. Als je daar dan over na gaat denken, dan moet je wel eigenlijk wel. Ja, als politie zijn er zo in zo'n geval. Ik heb het filmpje gekeken. Hij kon eigenlijk wel anders handelen, maar dat deed hij niet. Hij schoot toch. En dat vind ik dat toch wel betreurenswaardig. Dat had je ook anders op kunnen lossen, in mijn ogen. Goed, dan op Geen Stijl TV was er een filmpje over Geert Wilders, over de verklaring van de Rijksrecherche. Want ja, het poonnieuws is nu weg. Van de buis verdwenen voorlopig. En ik vond het wel interessant om toch ook even het verhaal te horen van Wilders zelf over de verklaring die hij gisteren, of was het maandag, af heeft moeten leggen bij de recherche over zijn uitspraak over minder Marokkanen. Ik bedoel, ik heb veel vrienden, ook Marokkaanse vrienden en ook succesvolle Marokkaanse bekenden. Ik ben het niet eens met de stelling dat de Marokkanen niet succesvol zijn, maar ik vind ook weer niet dat Wilders vervolgd moet worden om zijn uitspraak. Want dan, we worden dan met z'n allen wel heel beperkend naar andere mensen toe in vrijheden. En ook voor onszelf betekent dat uiteindelijk, dan gaat iedere miep aangifte doen om ieder ditje of datje dat je uitspreekt. En willen we in zo'n land leven, vraag ik me dan af. Goed, even het stukje Geen Stijl TV. Ik pak het er even bij. Wennen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen? Ja! Geert Wilders wordt verdacht van strafbare uitlating. En was gisteren bij de Rijksrecherche om een verklaring af te geven. Ik dacht, het is een goed moment om een verklaring af te geven en daarmee te volstaan. Ik denk dat in die verklaring eigenlijk alle antwoorden wel stonden die men maar kon verzinnen. Ik heb nog een keer toegelicht wat ik heb gezegd, waarom ik het heb gezegd, ook wat ik niet heb gezegd. En dat ik ja, het eigenlijk een godsbevind dat ik daar überhaupt als een soort halve crimineel voor de rechtsrecherche moest zijn. En dat ik ervan uitga dat ik niet word vervolgd. En ja, als dat wel zo is, dat dan echt ook een politieke beslissing is waar ja, VVD, minister van Justitie of andere mensen achter zitten. Maar in ieder geval geen beslissing op basis van de feiten. Want ja, volgens mij mogen we allemaal zeggen wat ik heb gezegd. En als we daarvoor mensen gaan vervolgen, dan is het einde ook voor de vrijheid van meningsuiting zoek. En ik heb me die verklaring willen aangeven, nogmaals, niet alleen waarom ik het heb gezegd, maar ook dat ik niet alleen geen woord ervan terugneem, maar dat ik nog eerder zal sterven dan dat ik terugneem de waarheid die ik heb gesproken. Nou, in uw verklaring geeft u natuurlijk een hoop context en nuance. Hè? U had er feiten bij. Heeft u nooit gedacht bij uzelf achteraf van, had ik nou in plaats van minder Marokkanen maar gezegd, minder criminele Marokkanen? Nee, weet u, dat heb ik ook in die verklaring gezegd. Natuurlijk wil ik ook minder criminele Marokkanen, maar ik wil... Maar u zei dat niet op die avond. Omdat minder Marokkanen ik niet alleen maar op minder criminele Marokkanen bedoel. Dus dat is niet hetzelfde. Ik wil namelijk minder Marokkanen om te beginnen door de grenzen te sluiten, de immigratie te stoppen voor mensen uit islamitische landen. Dat heeft niks met criminaliteit te maken. Tweede maatregel die ik wil is door de vrijwillige remigratie te bevorderen. Ook dat heeft niets met criminaliteit te maken. En de derde heeft wel met criminaliteit te maken. Namelijk als je een dubbele nationaliteit hebt, wat veel Marokkanen hebben, en je pleegt een strafbaar feit, dat je dan je Nederlandse nationaliteit wordt ontnomen en je land uit kan worden gezet. Dus van de drie manieren waarop we tot minder Marokkanen zouden moeten komen wat mij betreft, gaat er maar één over criminelen. En als ik dat zo zou hebben gezegd, dan zou ik dus onvolledig zijn geweest. Dus die context die heb ik ook gegeven, ook in de interviews aan u en anderen op diezelfde avond. En dat is het verhaal wat men moet doen. Ik heb ook nooit gezegd dat ik iets heb tegen alle Marokkanen. Of dat ik dus de brave Marokkanen, die hebben, ondanks dat u zegt minder Marokkanen, heeft de brave Marokkaan in Nederland niks van u te vrezen? Zeker. Natuurlijk geldt daar nog steeds voor dat wij voor vrijwillige remigratie zijn. Maar als het gaat om het verplicht het land uitzetten, hebben die mensen niets van ons te vrezen. Nou ja, niets te vrezen dus. Nee, ik bedoel, ik vind hem vrij helder hoor. Los van het feit dat er veel rondtebielen in zijn partij zitten. Kijk nou alleen naar die twee gasten, drie waren het geloof ik, die in de Provinciale Staten van Groningen namens de PVV plaatsnamen verkleed als Zwarte Piet. Ja, dan begrijp je het niet. Ik bedoel, ik snap het gezeur om Zwarte Piet ook niet zo hoor. Ik bedoel, op Sint Maarten, waar ik lang gewoon gewerkt heb, heb ik ook Sinterklaas gevierd. Nee, daar leeft het helemaal niet. En waarom dan hier wel? Ja, ik vind dat er te veel van een mug of een vlieg een olifant gemaakt is in dit geval. En dat vind ik ook een beetje met de uitspraak van Wilders. Ik vind dat het echt toch wel voor een deel de media schuld is aan de beeldvorming omtrent Wilders. En dat heb ik eerder gezien in Nederland met een politicus, Fortuyn, maar ook al met anderen. Ze proppen je in een bepaald hoekje. En dat is natuurlijk niet helemaal fair. Nou goed, politiek, schmolitiek. We gaan naar een mooi muziekje. Eigenlijk moet ik dan zeggen muziekje, schmuziekje. Dat klinkt dan weer niet Seinfeldisch genoeg, zeg maar. Anyways. Een lekker muziekje. Waar zit ik dan aan te denken? Er is zoveel, maar ik ben eigenlijk al de hele avond een beetje in een Vietnam War Area Music stemming. Waarom weet ik ook niet. Jullie luisteren niet eens naar Radio Vietnam in the morning. Nee, het is ook geen good morning. Nee, want die is dood. Ja, het klinkt hard, maar die is dood. Robin Williams. Wat we wel gaan doen is een muziekje draaien. En dan maar een nummertje van The Beach Boys. Namelijk Good Vibrations. And the way the sunlight plays upon her head. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. Boys met Good Vibrations. Een heerlijk nummertje. Als ik me niet vergis, stond die op het album Pet Sounds. Klopt het? Moet ik opzoeken, maar daar heb ik even geen zin in. Nee, ik kan het wel opzoeken. Ik heb simpelweg gewoon geen zin. I'm lazy. En omdat ik lazy ben, pakken we even de onderwerpen erbij die ik nog even kort aan wilde halen. Dat van die CIA-verhoren. Pardon. Dat is natuurlijk, niet nieuw. In de zin van de meeste mensen die met QFF bekend zijn, weten natuurlijk al dat dit rapport over die zogenaamde martelingen die veel vreder zijn of waren dan gemeld werd. Ja, dat gerucht ging natuurlijk al enige tijd de ronde. En het is niet nieuw, maar dat het onder de aandacht komt nu, is natuurlijk wel goed omdat het op die manier onder, ja, ook bij een breder publiek bekend wordt. En een krijg je weer van, zien we wel, hadden die complottetjes of die conspiracy theorists toch gelijk. Ze hadden gewoon gelijk. They were fucking right. Ik bedoel, anders kan je het niet zeggen. Dat is met heel veel dingen die op complotwebsites en tenminste, zo worden ze genoemd vaak, maar ik vind het ook niet helemaal terecht. QFF heeft het ook heel vaak in die hoek geduwd. Dat is niet waar. Ik bedoel, er is zo ongelooflijk veel geschiedenis alleen al te vinden. Of over kunst, of over muziek, of over techniek. Ik zie ons meer als een soort informatievergaarbak van informatie. Maar dan in de meest brede zin van het woord. Anyways, dan zijn daar nog de wrakstukken van de MH17. Die zijn aangekomen in Gilserijen. En nu.nl en SBS6... Dat vind ik, of SBS, heel vreemd dat die de uitzendrechten van de Champions League hebben weten te verwerven. Want het ging financieel niet zo goed met SBS. En die gok, nou ja, het zal uiteindelijk ook wel weer op een schandaal uitdraaien. Maar misschien is dat weer voor de belasting aftrekbaar voor meneer De Mol. Want was die niet eigenaar of mede-eigenaar van SBS? Ik dacht het. Ook eigenlijk helemaal niet belangrijk verder. Wat wel belangrijk is, is dat de Pirate Bay weer offline gehaald is. Dankzij de Zweedse politie. Dus downloaden moet even weer op een omweg. Of op een andere manier. /via een omweg. En dit komt omdat de politie in Zweden de service in beslag genomen heeft. Ja. En dan was er nog het nieuws over de Nederlandse F-16's. Die toch even 100 bommen op IS gegooid hebben. Ja. Zullen het er echt 100 geweest zijn of eigenlijk veel meer? Maar zeggen ze dat gewoon niet om dat of in verband met het feit of het simpele feit dat, hoe zal ik het zeggen? Als je gaat vertellen dat het er 1000 waren, je nog veel meer haat kweekt onder mensen die de islam aanhangen hier in Nederland. Ja. Weer, komen weer op het same old verhaaltje uit. En dat is wel een verhaal waarvan ik denk van, daar word je op een gegeven moment moedeloos van, als je erover na gaat denken. Moedeloos worden, dat lijkt me niet de strekking van deze podcast. Nee. De strekking van de podcast is lekker wat muziek afwisselen met informatie van QFF, ander nieuws. En dan wat dieper in op het nieuws gaan. In voorgaande podcast episodes hadden we natuurlijk altijd gasten die ik ging bellen. Dit wil ik ook weer gaan doen in de volgende podcasts die hierna gaan volgen. Een van mijn ideeën is dat ik Erik de Vlieger eigenlijk min of meer wil vragen of hij een keer te gast wil zijn. Of we hem een keer in een van onze podcast episodes kunnen interviewen en kunnen vragen. En zo wil ik kijken of ik iedere keer weer een interessant persoon kan vinden die ik gewoon een episode lang kan interviewen. Nou, zo creëer je dus de QFF interview podcast episodes. Dat is weer een nieuwe dimensie toegevoegd in aan... Jullie snappen me. Het uiteindelijke doel, en ik wil daar eigenlijk al mee gaan beginnen, is een soort server draaien online, waarop we al die oude podcast afleveringen afdraaien met muziek ertussendoor. En zo creëer je dus een misschien wel een nieuw publiek dat gaat luisteren naar QFF Radio. Dat is uiteindelijk gewoon het doel van deze podcast series die ik nu ook weer opnieuw ga maken na de afgelopen tientallen die er al gemaakt zijn. De prankcast episodes, de gewone podcast episodes, de ultimate shizzle episodes, de Radio Veronica. Er moet gewoon een QFF radio station komen. En ik wil niet de enige zijn. Dus ik roep ook andere mensen op die dit horen. En die denken, hey, what the fuck, ik heb ook een microfoon thuis. Ik heb ook muziek, ik heb ook een computer. Ik kan ook een podcast in elkaar zetten. Ik ga er ook een maken. En zo wil ik eigenlijk proberen of er niet een soort online radio station kunnen creëren met dagelijks content van de mensen die op QFF komen. Ik denk namelijk dat het, we zijn momenteel, het is wat rustig op QFF, dat heeft ook te maken met het feit dat, dat ik denk niet alleen ik, maar veel mensen internetmoe zijn en ook andere dingen aan hun hoofd hebben, hadden, zullen hebben. En die komen minder op QFF, maar er is ook al zoveel gezegd. Maar hoe kun je dingen actueel houden en blijven bespreken? Nou, door middel van een podcast. En zo wil ik eigenlijk proberen of we niet een enorm archief aan mp3's kunnen opbouwen. Met daarin podcast episodes, interviews, ga zo maar door, prankcast episodes. En dat afwisselen in een dagelijkse programmering proppen. En zo proberen om een echt radiostation te ontwikkelen. Ik weet dat het kan. Er is geen Nederlandse variant van de No Agenda Show. John en Adam. Adam en John zijn voor mij absoluut voorbeelden van mensen die succesvol een podcast opgezet hebben over onderwerpen achter het nieuws. Dus ze gaan veel dieper op feiten in. En vertellen eigenlijk in mijn ogen en ik denk in de ogen van veel mensen die de No Agenda podcast kennen. Het is niet voor niets natuurlijk de beste podcast in the fucking universe. Dat die podcast niet voor niets zo populair is. Ze brengen onderwerpen onder de aandacht die de gewone media laat liggen en waar de gewone media niet verder gaat. Eigenlijk stopt met het stellen van vragen. En juist daar waar ze stoppen met vragen stellen, daar zouden ze juist door moeten gaan, omdat dan pas de echt interessante content van een item in een nieuwsprogramma of in een nieuwsrubriek ontstaat. Mijns inziens. Kranten doen daar net zo hard aan mee. De kwaliteit van kranten is enorm gedaald. Dat heeft ook te maken met internet, denk ik. Want er wordt zo ongelooflijk veel gekopieerd. Maar misschien valt het nu ook gewoon meer op. Omdat er nu internet is. Vroeger had je natuurlijk gewoon de ANP Telex. En die knalde gewoon, 800 berichten eruit. En dan betaalde je als krant voor elk bericht dat je plaatste. Dat hielden ze dan bij. En dat stond, in de krant stond dan ook altijd bron ANP. Dat is nu veel minder. Omdat heel vaak de bron niet wordt prijsgegeven. Omdat ze een artikel gewoon vertalen. Ordinair naar het Nederlands. En wat aan toevoegen. En ze maken het leuker. En dan heb je een nieuw nieuwsitem. Maar laten die mensen in plaats van het fucking crap over te typen. En te vertalen. Erop uitgaan met een microfoon. Het land ingaan. Mensen interviewen. Vragen hoe en wat. En dat is ook wat ik graag zou willen zien met QVF Radio. Mensen die met een mobiel opnameapparaat de deur uitgaan, op de straat met mensen gaan praten, mensen informeren. En als we dat gewoon in een goede mix proppen, dan hebben we gewoon een hele goede formule. Daar ben ik van overtuigd. En ik wil daar best het voortouw in nemen, dat heb ik ook al eerder aangegeven, maar je zult maar gewoon minder op QVF zelf zien als ingelogd commenter die comments gaat plaatsen. En post gaat posten. Want ja, ik ben een beetje moe van het internet. En ik weet dat een podcast ook verspreid wordt via internet. Dat is ook niet het deel van het internet waar ik moe van ben. Maar ik heb het allemaal wel gezien onderhand na 20 jaar. In 1994 kreeg ik denk ik mijn eerste internetaansluiting thuis. En dat was nog op de computer van mijn vader. En ik had ook wel eigen computer, maar er zat geen internetaansluiting op. En ik ging in, even kijken, 96 of zo op kamers. En toen had ik ook al internet thuis. Vanaf dat moment had ik nog een Apple iMac. Ik was nog inbellen met een modem. Met zo'n van die piepgeluiden en zo. Motherfucking cool. Gewoon. Nee, serieus. Ja, nee, echt. Ik bedoel, dat waren in mijn ogen de tijden. Want toen was je nog bewust van het feit dat als je niet uitlogde en je computer niet afsloot, je echt een hele hoge telefoonrekening kreeg. Ja, dat was echt van die momentjes, zeg maar. Dat je dit echt, dat je de dinges bijna open maakte met een... En dan maakte hij de post open en dacht je, oh my god, was het zoveel, zoveel. Gebel met Planet Internet. Ja, dat was de provider. Nou ja, goed. Ik zeg tijd voor een muziekje hier op QFF Radio bij de 40ste aflevering van de Regular Podcast Series. QFF Radio 666. It's not what you think it is. Dat doen we natuurlijk gewoon met die fantastische jingle van Permutter 0. En een muziekje. En dan komen we automatisch natuurlijk weer bij een playlist die ik klaar had gezet. Waarvan ik nu denk, nou, misschien moet ik eens ook gewoon even gaan kijken of er ook wat anders tussen zit. In de zin van, wat anders. Snap je? En... ik heb al wat gevonden. Een van mijn favoriete rappers naast Mos Def en Atmosphere die uit Amerika komen. In Amerika is KRS-One. That's the sound of the police. Whoop, en we gaan whoop, luisteren naar the sound of the police. Whoop, whoop, that's the sound of the police. Whoop, whoop, that's the sound of the police. That's the sound of the police. Whoop, whoop, that's the sound of the police. You be doing that. I'd rather say can't stop you what you're doing. The officer will pull you over just when he's pursuing. The overseer had the right to get ill. And if you fought back, the overseer had the right to kill. The officer has the right to arrest. And if you fight back, they put a hole in your chest. They both ride horses. After 400 years, I've got no choices. The police don't have a nickel. So when I'm on the streets, I walk around with a bigger one. I hear it all day, just so they can run the light and be upon their way. Staat Ivo Opstelten met zijn gepimpte police bak voor je deur. It's Ivo, man. Ivo. Knocking on your door. I'm just making a fucking joke. Ja, welkom terug bij episode 40 van de QFF podcast series. Mijn naam is Pavelmet. Het is 9 december 2014 en u luistert nog steeds naar de QFF podcast series. En u luisterde zojuist naar The Sound of the Police van Keras One. En ik kan me nog goed herinneren dat ik Keras One bekeek in de Oosterpoort van in de stad Groningen. Dat was in 2004 of 2005, denk ik. Dat was echt fantastisch, fenomenaal concert. Ik kan niet anders zeggen. En dat brengt me dan bij het volgende liedje, want ik wil eigenlijk nog maar gewoon een liedje gaan draaien. Ja? Van Dr. Anders P. En het liedje gaat over Oost-Groningen. En ik kan me herinneren dat het volgens mij een keer Free Electron was die hem aanvroeg. En ja, voor hem speciaal, nog een keer. Dr. Anders P. met Oost-Groningen. Het land is vlak, de lucht bewolkt, althans in het algemeen. Een koppig mensenras bevolkt het afgegraven veen. En wat betreft de nijverheid in deze barre streek. Ik hoop niet dat u mij verwijt dat ik vrijmoedig spreek. Dat gaat met strokarton, dat gaat met strokarton. Gewoonlijk in de schuur, maar bij mooi weer op het gazon. Een arbeid die na 1870 begon. Ik heb het uit de allerbeste bron. En als u in Oost-Groningen eens met de mensen praat, in hun bescheiden woningen of anders maar op straat, dan onderkent u gauw genoeg hoe men hier leeft en leidt. Hoe men bijvoorbeeld 's morgens vroeg gezamenlijk ontbijt. Dat gaat met strokarton, dat gaat met strokarton. In hard gebakken reepjes of gesnipperd in bouillon. Het kon geen kwaad als u zich daar eens even op bezon. Ik heb het uit de allerbeste bron. Hier geldt een zedenleer waaraan men grote waarde hecht. En wie een misstap heeft begaan, wordt onverwijld berecht. Dat gaat met Strookarton, dat gaat met strookarton. Behalve tweede paasdag, dan gebruikt men één kanon. Ja, ja, die vier veenbewoners kennen geen pardon. Ik heb het uit de allerbeste bron. Maar ook bedrijft men spel en sport, begrijp me niet verkeerd. Het kan erg leuk zijn en er wordt vrij veel gemusiceerd. Dat gaat met strookarton, dat gaat met strookarton. Al klinkt het niet zo melodieus als één accordeon. De burgemeester luistert meestal op zijn voorbalkon. Ik heb het uit de allerbeste bron. Het is verder nuttig dat u weet in welk eenvol ornaat men daar nog altijd wordt gekleed wanneer men trouwen gaat. Dat gaat met strookarton, dat gaat met strookarton. Voor de geklede jas en de gestreepte pantalon. Natuurlijk wel een beetje dunner voor de bruidsjapon. Ik heb het uit de allerbeste bron. Soms wordt er in het veengebied een eeuwfeest aangericht. Waarbij dan iedereen geniet een kostelijk gezicht. Dat gaat met feestgedruis, dat gaat met feestgedruis. U dacht misschien met strookarton, maar nee, u bent abuis. Dat gaat gewoon met feestgedruis, de jubelzang in kluis. Al hebben ze wel strookarton in huis. Parapapampam. Ja, dat gaat met strookarton daar in Oost-Groningen. Dr. Anders P. Dat was... Ja, ik vind het een prachtig nummer. Het zegt ook wel heel veel. Het Oost-Groningen, ik ben natuurlijk een Groninger. Ik ben geboren in de stad. En ik woon nu ook op dit moment weer in diezelfde stad. En Groningers zijn gewoon een merkwaardig volkje. En ik bevat het nog steeds niet dat ze zichzelf nog niet onafhankelijk verklaard hebben van de rest van Nederland. Ik meen het serieus. Ze konden mij de rambam krijgen met hun gas in Den Haag. En ik weet ook wel dat de mensen die zich daarmee bezig hebben gehouden de afgelopen tijd, zoals ik het, ik denk nu straks een jaar geleden, een filmpje van het Gronings Volksleger op YouTube plaatste. Iets wat ik met Adobe After Effects en een beetje Photoshop en shit in elkaar geplakt had. Jullie kennen me op QFF. Jullie weten dat ik dat soort dingen graag doe. Maar dat filmpje haalde opeens één vandaag. En daar spraken ze over de IRA. En dat er in Groningen mogelijk ook zulke gasten rondliepen. Het grappige was dat die hele video bestond uit videoknipsels van IRA-video's, Kosovo-video's. What the fuck? Je gaat toch als journalist, ik zal het netjes houden, onderzoek doen naar de bron van dat videomateriaal. Ik bedoel... Ik heb met een of andere stem vervormen, een stemmetje ingesproken, een raar muziekje eronder gezet, wat beelden in elkaar geplakt en met Adobe After Effects bewerkt en geüpload en binnen een week was het op één vandaag. En sprak men over het gevaar van... What the fuck, man? Dat is de zoveelste keer dat ik de media weet te hoaxen. Ik kan me nog het PCC-TS-verhaal herinneren. Anders blijf ik vol in stonk door het in zijn manifest op te stellen. En vervolgens nam de media het over dat er dan ook wel een Nederlandse tempelier zou zijn geweest. Nou, dat weten we allemaal hoe dat is afgelopen. Het staat uitgebreid op QFF voor de mensen die het niet kennen en willen lezen. Van de zotte, zijn ze in dit land. Dat meen ik echt. Ergens is het misgegaan en ik snap ook niet waar. En in de tijdspan, misschien is het geweest in de periode dat ik op Sint Maarten woonde, dat het toen mis is gegaan. Maar wat de fuck is er in dit land gebeurd? Dat het zo... Ik besef me nog zelf altijd nog steeds ergens niet waarom ik in 2008 het in mijn botte hoofd haalde om terug te keren naar Nederland. Want ik zit er nu nog steeds. Gelukkig ga ik wel weer weg. Dat plan is zeer concreet. Ik heb meerdere aanbiedingen en mogelijkheden om het land te verlaten. dat overweeg ik ook. Want ik ben er eigenlijk wel klaar mee. Met deze hele fucking kutbende hier in het kutland. En dit is niet het land waarin ik verwacht had te gaan leven. Toen ik op de basisschool zat en werd onderwezen door mijn onderwijzers. Later op de middelbare school. Dit staat zo ver van wat ik geleerd heb. Van mijn ouders, van school, van mijn vrienden, van mijn... Dit strookt niet. En daar kan ik me heel kwaad om maken soms. Net als dat ik me kwaad kan maken om het feit dat ik nog steeds ruzie heb met mijn broertje. Om niks eigenlijk. Ja, omdat de man niet inziet dat hij fout zit. Maar ja, goed. Hé. Maar speciaal voor hem draai ik wel even een liedje. Novocaine for the Soul van Eels. Omdat ik weet dat het een van zijn favoriete nummers is. En omdat ik ergens ook diep van binnen wel weet dat hij deze podcast ook weer gaat beluisteren. Dus yo, dude, deze is voor jou, man. Life is hard, and so am I. You'd better give me something so I don't die. Levenslessen van Eels. Novocaine for the Soul. Een fantastisch nummer. En, pardon. Ja, ik ben nog steeds een beetje verkouden. Neem me niet kwalijk. Het gaat wel weer weg. Gisteren was het nog drie keer zo erg als vandaag. Dus valt eigenlijk allemaal wel een beetje mee. Maar ja, om de muziek gewoon lekker is... dacht ik van, we draaien gewoon nog even wat muziek. Waarom ook niet? En dat gaan we doen met twee nummertjes achter elkaar. We gaan It Was a Good Day van Ice Cube draaien. En daarna Miss Jackson van Outkast. Maar we beginnen met Ice Cube en It Was a Good Day. Yeah. thank God. I don't know, but today seems kinda odd. No barking from the dog, no small. And mama cooked the breakfast with no hog. I got my grub on, but didn't dig out. Finally got a call from a girl I wanna dig out. So hooked it up for later as I hit the dope. Thinking, will I live another 24? I gotta go, cause I got me a drop top. And if I hit the switch, I can make the ass drop. Had to stop at a red light. Looking in my mirror, not a jacker in sight. And everything is alright. I got a beat from Kim, and she can fuck all night. Called up the homies and I'm asking y'all, which part are y'all playing basketball? Get me on the court and I'm troubled. Last week fucked around and got a triple-double. Freaking niggas every way like MJ. I can't believe today was a good day. Drove to the pad and hit the showers. Didn't even get no static from the cowards. Cause just yesterday them booze tried to blast me. Saw the police and they rolled right past me. No flexing, didn't even look in a nigga's direction as I ran the intersection. Went to show dog's house, they was watching yo on TV raps. What's the haps on the cracks? Shake 'em up, shake 'em up, shake 'em up, shake 'em. Roll 'em in a circle of niggas and watch me break 'em with the 7. 7-Eleven, 7-Eleven, 7 even backed old little Joe. I picked up the cash flow. Play bones, and I'm yelling domino. Plus nobody I know got killed in South Central LA. Today was a good day. Left my nigga's house paid. Picked up a girl, been trying to fuck since the 12th grade. It's ironic, I had the boo, she had the chronic. The Lakers beat the Supersonic. I felt on the big fat fanny. Pulled out the jammy and killed the poo nanny. And my dick runs deep, so deep, so deep. Put her ass to sleep. Woke her up around 1. She didn't hesitate to call Ice Cube the top gun. Drove her to the pad and I'm coasting. Took another sip of the potion. Hit the 3-wheel motion. I was glad everything had worked out. Dropped her ass off and then chirped out. Today was like one of those fly dreams. Didn't even see a berry flashing those high beams. No helicopter looking for a murder. 2 in the morning, got the fat burger. Even saw the lights of the Goodyear blimp. And it went Ice Cube's a pimp. Drunk as hell, but no throwing up. Halfway home and my pager still blowing up. Today I didn't even have to use my AK. I gotta say it was a good day. Thinking about. Yeah, this one right here goes out to all the babies, mamas, mamas, mamas, mamas, baby mamas, mamas. Yeah, go like this. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. My baby is

she kick her in the oh baby. She's okay. He probably shits me that drunk to push my face to the ground. They're all doing suck up my motherfucking brains. My sit in my desolate room. No lights, no music, just a bear. Killed everyone. I'm away forever. But I'm feeling better. How do I feel? What do I say? Fuck you, it all goes away. How do I feel? What do I say? Fuck you, it all goes away. How do I feel? What do I say? In the end, it all goes away. In the end, it all goes away. Sugar van System of a Down. Een heerlijk nummer was dat hier op QFF Radio bij de QFF Podcast episode 40. Mijn naam is Baphomet. Het is vandaag dinsdag 9 december 2014. En ja, je luistert nog steeds naar die annoying little fucking prick aan die andere kant van de microfoon. Ik dus. En ja, we hebben het al over een aantal dingen gehad. En we gaan het zo over nog dingen hebben. Jullie hebben net geluisterd naar wat muziek. Dat waren in de volgorde als volgt. It Was a Good Day van Ice Cube. Dan Miss Jackson van Outkast. En als laatste Sugar van System of a Down. Straks meer muziek. Nu even kort wat andere shabba die ik op internet tegenkwam. Zoals jullie weten, ik ben internet moe, maar ik zoek wel en ik kijk wel. En een van die interessante dingen die ik tegenkwam was op MSN.com. Russia to conduct observation flights over the US. In an attempt to promote transparency in military activities between the two countries, Russia will conduct an observation flight over the United States as part of the treaty on open skies between December 8 and December 13. Sergei Ryzkov, head of Russia's National Nuclear Risk Reduction Center, said Monday. The flight will be launched from Travis Air Force Base in California and cover a maximum range of 2,640 miles. A group of U.S. specialists will also board the Russian aircraft to monitor the flight and to ensure that norms of the treaty are not violated. Nou, met andere woorden, dat is iets dat ook al een keer in het topic over het gedonden in de voortuin van Rusland voorbij is gekomen. Er is een soort verdrag en Amerika mag ook over Rusland heen vliegen, Rusland ook over Amerika heen. Het is eigenlijk wordt wel heel erg opgeblazen, maar als je kijkt naar de hele situatie, en ik heb het gisteren in de podcast van gisteren ook benoemd, there's something coming, people. Echt, geloof me. Het zijn geen spelletjes meer. De spelde prikjes, ja, dus de bommenwerpers die hier boven Noord-Nederland opduiken. Russische bears zijn het, geloof ik. Die spelde prikjes werden steeds frequenter. En toen opeens ging de NATO. Het is een spelletje dat al veel langer speelt. En het jeukt. Het is als een kat met vlooien. En dan brengen we weer bij onze kat, Spock. En we noemen hem Spock omdat hij een stukje uit zijn oor mist. Die zie je gewoon aankomen lopen. Dat is een straatkat. Hij blijkt al een paar jaar op straat te leven. Volgens mensen die hier ook wonen. We zijn hem gaan voeren. We hebben hem binnengehaald. Hij komt eten. En gisteravond was hij ook. En dat was heel grappig. Echt, ik wilde gaan slapen om 1:15. Of 1:30. De gordijnen dicht doen. Of nee, die waren al dicht. Ik wilde het licht uitdoen. En ik bukte. En ze zag ineens onder het gordijn zijn kopje zo tussen het gordijn doorgluren. En hij is heel bang voor andere mensen. Maar hij vertrouwt ons wel. Maar als we bijvoorbeeld bezoek krijgen en hij is hier toevallig, dan vlucht hij ineens, dan wil hij weg, dan raakt hij in paniek. Maar het is zo'n lief diertje. Hij is vandaag nog niet geweest, we hopen dat hij straks komt. Soms komt hij wel eens vaker een dagje niet, want ja, het is een straatkat, een zwerfkat, die doet zijn eigen ding. Hij heeft hier wel eens geslapen, maar dan een paar uur en dan overdag of 's avonds. En hij wilde nooit echt lang blijven en dat vond ik altijd wel jammer. Ik dacht van die moet je toch helpen, zo'n diertje. En dat hebben we gewoon gedaan. En wat hij ons teruggeeft, dat is ook echt gewoon een... hoe moet je dat zeggen? Hij geeft ook echt een soort liefde terug of zo. Dat is echt heel prachtig om te zien, dat diertje. We houden echt van hem. En ja, Spock heet hij dus, omdat hij een stukje uit zijn oor mist. En, maar het is zo'n leuk beestje. En ik word ook gewoon nog vrolijk als hij komt. En dan zie je hem een dag of een overdag niet. En dan plonk, ineens springt hij weer in de vensterbank buiten. Gaat hij zitten gluren. En hij heeft echt zijn voerplekje. We hebben ook een kleedje voor hem, warm. En waar is een doos om te kijken of hij dat wilde. Of een mandje. Dat vindt hij allemaal nog toch een beetje eng. Maar het wasrek, dat vindt hij wel heel interessant. Daar gaat hij altijd onder liggen. Dus, maar goed, genoeg over onze kat. Die Russische vluchten en Amerikaanse vluchten, dat hebben we net gehad. Dan was er weer een Belgische bankier van de ING die dood is. Een raar verhaal ook. Dat was ik gisteren, geloof ik. Ik heb het ook wel op mijn Twitter gezet trouwens, voor de mensen die de insiders kennen, mijn Twitter-kanaal. Die geef ik niet zomaar bloot of cadeau. Daar moet je wat werk voor doen. Dan moet je even op QFF gaan kijken, dan vind je het vast wel. Daar vond ik nog een grappig filmpje over een dude die echt buitengewoon brutaal tegen een agent doet. Maar die agent blijft ijzig cool. Ik wil jullie dat filmpje eigenlijk even laten horen. Luister even mee. This is Mike Louie reporting for Film and Police Portland. I'm here with Bob behind our Injustice Center. And there's some riot cops over there having lunch. And we're going to have a nice discussion with one of them. I hope that's not Heffley over there, because I like him. Excuse me. Pardon me. I'm just curious, are you one of the officers that tossed the flashbang grenades on the 29th? Was that you? No? Does the fat guy there with the heart condition look like somebody that needs to be dispersed? Because when you guys tossed those grenades, there was like four people out in front, all by themselves. No comment? Geniaal. Hij blijft schreeuwen, de filmen. De man die vragen stelt. No? Maar die agent zegt niks. Hij geeft geen kick. No comment. Just doing your job. Nice stare. I bet you wish I didn't have a camera on you, didn't you? Seriously. Does this guy look like he needs to be dispersed, standing with three people? Was it fun to wait 15 seconds to rush a crowd in reckless endangerment of everyone's life there? Hundreds of people blind, stumbling over each other? Did you enjoy yourself? Hundreds of people. Drie, zegt hij net nog. No? Not fun for you? Die agent zegt niks. We're gonna find out who did that. IJzig koud. Het staat op mijn Twitter, dit filmpje. Should go home and Google Title 18, subsection 241, conspiracy against rights. You're guilty of a fucking felony. Yeah, you man, it's goons. A fucking felony, man. It's a conspiracy. I hope you get prosecuted and hang on that. It's a 10-year prison sentence. Hang. But since we have two tiers of justice in this country, nothing's gonna happen to you. No, nothing's gonna happen to you either, you fucking fat guy with the video camera. Did you like having three flashbangs? Oh, man, it's echt annoying. No, I thought that was pretty fucked up. This is the fat guy, right? Coward the act, too. Yeah. Bye-bye now. Fucking Eric Cartman. Dit zijn echt gewoon twee Eric Cartmans die dus een politieagent filmen. En die man is te rustig zijn pauze te houden. Geeft geen krimp. Echt geen krimp. Nou, hey. Zo zou een Nederlandse agent ook moeten functioneren. Gewoon niet moeilijk doen als iemand een keer een cynische of een sarcastische opmerking maakt. Dat moet best kunnen, man. We leven in een land wat pretendeert zo'n vrij land te zijn. Goed, interessant stukje. Zometeen heb ik nog een satelliet, een ruimtesatelliet die je zelf kan bouwen. Daar heb ik zometeen nog wat meer informatie over. En we gaan nog even een stukje luisteren van George Carlin. Een mooi stukje wat ik tegenkwam, wat ik ook geretweet heb. Dan was er nog de Waterfall Street Art in New York. Die vond ik via een retweet van Erik de Vlieger. Dat is iets van Banksy. Heel erg mooi gemaakt. Daar wil ik het eigenlijk zo meteen ook nog wel even over hebben. Zo kom je allemaal wat tegen op internet. En ook op QFF. En daarom bestaat deze QFF podcast ook. En reden te meer voor... Het feit dat de prachtige tune gemaakt op Permutter 0 toch maar weer eens even uit het stof gehaald moet worden. Yeah, it's all about fucking information. Ja, die tune, of jingle is het eigenlijk, die moeten gewoon af en toe, want de tune, kunnen we even, de tune is eigenlijk deze. Hè, waarmee het programma ook begon, zo straks. Het Philip Bloemendaal in het Engels. In approximately 1 minute from now, we should be broadcasting a special transmission for our listeners in Holland. For our listeners in Holland. Oh, onderbreek ik daar zomaar Philip Bloemendaal, maar potverdorie, dat kan natuurlijk niet. Nee, goed, dat is de tune. De jingles zijn dit. It's not what you think it is. En natuurlijk deze. Jammer dat de 66.6 niet op de FM zit, hè? Want Radio 666. QFF Radio 666. Het klinkt ook wel gewoon duivels nasty. En duivels nasty, dat brengt me dan bij het volgende liedje wat ik wil gaan draaien. Nasty. If I ruled the world. Ja, want als ik de baas zou zijn van het journaal, zoals ik kinderen voor kinderen zong. Maar naast, nee, hij zegt het wel mooi eigenlijk. Ik ben het wel met hem eens. Geniet mensen. Naast en Lauryn Hill met If I Ruled the World. Imagine. Life. I wonder. Will it take me under? I don't know. Imagine smoking weed in the street without cops harassing. Imagine going to court with no trial. Lifestyle cruising blue Bahama waters. No welfare supporters. More conscious of the way we raise our daughters. Days are shorter, nights are colder. Feeling like life is over. These snakes strike like a cobra. The world's hot, my son got knocked. Evidently, it's elementary. They want us all gone eventually. Trooping out of state for a plate. Knowledge, if coke was cooked without the garbage, we'd all have the top dollars. Imagine everybody flashing. Fashion, designer clothes. Lacing your click up with diamond rolls. Your people's holding dough, no parole, no rubbers. Going raw, imagine law with no undercovers. Just some thoughts for the mind. I take a glimpse into time. Watch the blimp read, the world is mine. If I rule the world, imagine that. I free all my sons. I love them, baby. Black diamonds and pearls. Could it be, if you could be mine, we both shine. If I rule the world, still living for today. In these last days of time, where to be paradise life relaxing. Black, Latino, and Anglo-Saxon. Armani exchange the range. Cast, lost tribe of Shabazz. Free at last. Brand new whips to crash. Then we laugh in the iller path. The villa houses for the crew. How we do? Trees for breakfast. Dime sexes and bench stretches. So many years of depression make me vision the better living. Type of place to raise kids in. Opening eyes to the lies. History's told foul. But I'm as wise as the old owl. Plus the gold child. Seeing things like I was controlling. Click rolling. Tricking six digits on kicks and still holding. Trips to Paris, I civilize every savage. Give me one shot, I turn tripe life to lavish. Political prisoner set free, stress free. No work release, purple M3s and jet skis. Feel the wind breeze in West Indies. I lick Coretta, Scott King, mayor of the cities. And reverse things to Willies. It sound foul, but every girl I meet to go downtown. I'd open every cell in Attica, send them to Africa. If I rule the world, imagine that. I free all my story, how the thugs live and worry.

peaches for free. Millions of peaches. Look out, man. Dat waren de presidents of the United States of America. Of is het alleen maar de presidents of the United States? Let me look that up. Nee, presidents of the United States. I can't find anything more. Ah, nee, it's all of America. I'm right. Ik wou net zeggen, ik heb zo'n cd. En die voorkant staat met zo'n... Ik probeer even fotografisch, hè. Mijn geheugen zegt dat het iets met zo'n lettertype is van een typemachine. En dan staat er de Presidents of the United States of America zonder spaties met iets groens eronder. Iets met bonus anniversary edition of iets dergelijks. Dat is het, zeg maar, dingetje wat ik ervan heb. En dan daaronder zit een foto van een dude met een viool en een gast met een saxofoon. Die zit op zijn heuken zo gehukt en een gozer met een trompet. Maar dat zijn niet echt, dat lijken dieren of kikkers of weet ik veel, what the fuck, met vlammenkleurige, zoiets staat me voor de geest. Maar pin me er niet op vast. Maar volgens mij is dat, zeg maar, ongeveer hoe die voorkant van die platenhoes eruit ziet. Dat doet me dan ook gelijk denken aan de butthole surfers. Ik weet niet waarom, de presidents of the United States of America, die hadden min of meer... Jezus, ik maak het geluid zelf. Dat klinkt wel heel vaag, die muis van mij. Maar die hadden ook een soort, ja, hoe moet je dat zeggen? Tegenstelling, of helemaal verkeerd. Een concurrent? Nee, ook niet. Maar het leek erop. En die band heette de Butthole Surfers. Ik kan me nog wel op MTV, 's nachts van die rare late clipjes herinneren. Hoe lang geleden zal dat zijn? Ik denk dat je dan toch echt wel praat over jaren 90. Ik denk echt wel 93, 94, weet ik veel. En in ieder geval, er waren een paar echt te vage nummers van die gasten. En onder andere was een nummer van het album Electric Larryland. En Larry doet me dan direct denken aan het geniale spel Larry. En er stond zo'n nummer op, dat heette Pepper. Dat is denk ik ook wel hun meest bekende nummer. Ik zou zeggen, ga maar gewoon genieten, want ik kan er wel over praten en lullen, maar eigenlijk moet je het gewoon luisteren. Marky got with Sharon, Sharon got Sharia, she was sharing Sharon's outlook on the topic of disease. Mikey had a facial scar and Bobby was a racist, they were all in love with dying, they were doing it in Texas. Tommy played piano like a kid out in the rain, and then he lost his leg in Dallas, he was dancing with the train. They were all in love with dying, they were drinking from a fountain that was pouring like an avalanche coming down the mountain. I don't mind the sun sometimes, the images it shows. You on my lips and smell you in my clothes. Cinnamon and sugary and softly spoken lies. You never know just how to look through other people's eyes. Pursuit, fiery auto crashes. Some will die in hot pursuit while sifting through my ashes. Some will fall in love with life and drink it from a fountain that is pouring like an avalanche coming down the mountain. I don't mind the sun sometimes, the images it shows. I can taste you on my lips and smell you in my clothes. Cinnamon and sugary and softly spoken lies. You never know just how you look through other people's eyes. Yeah, coming down the mountain. I don't mind the sun sometimes, the images it shows. I can taste you on my lips and smell you in my clothes. Cinnamon and sugary and softly spoken lies. You never know just how you look through other people's eyes. Dat waren de Butthole Surfers met het nummer Pepper. U luistert naar de 40ste episode, de 40ste aflevering van de QFF podcast series, de regular QFF podcast series. Mijn naam is Baphomet, het is vandaag 9 december 2014. En ja, we hebben net al de nodige zooi uit de media besproken. En er waren een aantal dingen die ik nog even met u wilde bespreken. Eén van die dingen, dat was een stukje van George Carlin. My Message to the Killers. Ik kwam het van de week weer tegen. Ik ken het al van vroeger, maar ik vond het zo mooi dat ik dacht van ja, dat moet ik toch echt wel even met jullie delen. Dus ik zou zeggen, ga gewoon even luisteren naar good old George Carlin. Detainment. Here's my message to the killers. If you're looking for some form of perverted attention and publicity, I can't help you. But if you just want to kill a lot of people one by one, I'm your guy. Here's how you can maximize the time it will take the police to apprehend you. Make sure your victims are not all the same types. Kill a variety of people. Tall, short, rich, poor, male, female, young, old. But don't kill them in any particular order. Do two old men in a row, then do a young woman, then a teenage boy. Mix blondes and brunettes, and long hair and short. Don't bother with prostitutes. Vary the locations where you grab your victims and vary the times of day. Try to do your work in heavily populated areas, where there are more murders to begin with. If at all possible, travel around the country and kill each victim in a different state. Never kill two people in the same city within a year. And don't travel in a straight line. Randomness is your greatest ally. Kill each of your victims in a completely different manner. Do some really weird ones. Then do some ordinary ones. Sexual, non-sexual, ritual, non-ritual. Don't specialize. Patterns are your enemy. Dispose of the bodies as far from the murder sites as possible. Always at least 100 miles. Bury some, burn some, and dissolve others in lime and acid. If you encounter any chance witnesses to any part of the killings or the disposals, they should be killed and disposed of with a minimum of fuss, and be sure to dispose of them separately. When driving to the murder, or especially the disposal sites, be careful not to break the law or have an accident. Use cash for everything. Don't stay in motels. Drive a late model van-type vehicle you can sleep in, and don't park it where the police might be expected to patrol. Have a large food supply and eat in the vehicle. If possible, change vehicles after every murder. Don't write notes to the police or taunt them in any way. It's dumb. Don't save newspaper clippings. Don't even read the newspaper accounts. Don't keep souvenirs from any of the victims. And start watching the CSI shows on CBS and the Law and Order shows on NBC. Every now and then, you'll pick up some piece of information that will help you avoid mistakes. Be smart and stay alive. Echt geniaal. Some of us are counting on you. Deze man is echt geniaal. Hij was geniaal. Hij is dood. Hij is er niet meer. Maar he was a really fucking great person. Nee, serieus. Wat George Carlin heeft gedaan voor humanity en de mens. Met zijn vele, vele humoristische shows. Dat is echt, het gaat. Ja, ik ben een groot bewonderaar van deze man. Ik kan niet anders zeggen. Nou, een van die andere dingen die ik nog even met jullie door wilde nemen. Dat was How to Build a Tiny Space Satellite That You Can Build and Launch Yourself. Ja, mensen kunnen nu allemaal onze eigen satelliet bouwen. Luister en huiver. Het is een YouTube filmpje van Stephen Murphy. And, hey, and welcome to another episode where I luister. Interview innovative makers and entrepreneurs. And today we've got Sandy Antunes, author of DIY Satellite Platforms. He's going to talk about his book and building and how you can actually build a satellite. So, Sandy, welcome. Thanks for joining us. Thank you. It's good to be here, Steve. So tell us, you recently wrote a book for O'Reilly Media, DIY Satellite Platforms. What is that book exactly? The book is the culmination of a series of mistakes, attempts, and home-built satellite building. The idea is I made all the mistakes so no one else has to, and figure out how to build your own satellite in your own basement, and documented it. That's really cool. So this is the first of four series? Right. The first one is about building the satellite, and then in the second one, about how to test it for rocket launch, and for space, because space is a hostile environment, vacuum is tough, but it turns out the rocket launch is where most satellites fail. So the second one's about how you can convert an orbital sander to a shake rig, and how you can make a vacuum chamber out of a pressure cooker, and all the things you need to make a space test chamber in your basement. Really cool. So how did you get into this? I was doing science writing. My background is as an astronomer, and I'd done some satellite operations for NASA for some time, but I'd never actually built stuff. And when I was doing science writing, Interorbital announced the $8,000 CubeSat kit. And so my thought is, wait, they're including a launch for $8,000, schematics, and a launch. So for midlife crisis, do I want to get a motorcycle or build a satellite? Obviously, you know, I can guess how most of the people listening to this are going to decide also. And so when that happened, I decided to see if we're really in a new space age where you can actually make your own personal satellite. And so I started making it in my basement and then documenting it. I called it Project Calliope after the muse, because it's going to convert the ionosphere to music. Okay, cool. It's going to beam that down. Oh, that is awesome. So it's like going to the ocean. You know, you hear the waves. If you close your eyes at the ocean, you hear the waves. You get a feel of the ebb and the flow and what's going on. But we don't know that for space. So my thought is let's convert orbit to sound so people get a sense of the rhythm of space. Nice. So, I mean, because you obviously have technical training. You're an astronomer. You're a science writer. But you didn't have hardware experience before this. But it was something that you could go down in your basement and actually build and learn. And I don't think you're a .com millionaire. I mean, you might be. Correct me if I'm wrong. But, I mean, this is... No. This technology is so affordable now that someone who's dedicated could actually build an actual spacecraft. I mean, that's... Yes, and you don't even have to be that dedicated. It really is down to the hobbyist level now in terms of building it. There's just so many tools, so much support in the maker community. The schematics for the PCBs are out there. There are web companies that you send the plans to, and they'll send you the boards. You know, this satellite has four main boards plus the instrument, and each board you could get made by a one-off PCB fab for $40. So we're away from the old day when you had to be an electrical engineer and lay out copper traces and dip things in baths. And now it's like kits. If you get the pieces, and the job of the builder is designing and integrating parts that you can get. And you know, you've heard about 3D printers. Now if you want to make a payload, this guy has the most annoying voice. He has a hele irritante stem. Maar in zijn filmpje legt hij wel, en het filmpje duurt 27 minuten. Ik zal jullie dat niet 27 minuten lang aandoen. Maar in het filmpje geeft hij wel schematisch echt geniaal weer hoe je zeg maar echt met minimale investering je eigen satelliet kunt bouwen. Het zijn wel mini-satellieten, het zijn niet hele grote satellieten. Maar je kunt met zo'n satelliet wel dingen doen. En dat vond ik wel interessant. Daarom even wat aandacht ervoor. Het staat op mijn Twitter. Ik heb het niet eens op QFF gezet. Gewoon omdat ik... wat ik al zei. Ik twitter af en toe wel eens wat. En dat is dan het enige wat ik zelf aan uitspattingen ook doe. Wat wel een ander interessant iets was. Ik haal het wel even eerder aan. Ik las het op Zero Hedge. 52-year-old Belgian Geert Tack, a private banker for ING, for the ING, who managed portfolios for wealthy individuals, was described as an impeccable, sporty, cared for, and successful, and so as Vermes reports, after disappearing a month ago, the appearance of his body off the coast of Oostende is surpassed by riddles. Mysterieuze dood van Geert Tack. Een private bankier die werkte voor de ING. Opmerkelijk verhaal. Hij is al de 36e bankier die in vrij korte tijd het loodje legt. En dat vind ik toch wel opmerkelijk. En ook even wat aandacht daarvoor. Er is een topic op QFF dat louter en alleen maar gaat over die dode bankiers die het hoekje om gegaan zijn. Ja, het vond ik wel interessant. Dan is er nog het verhaal over NASA's Tabaskan Enigma. Dat is een unusual mound on Mars. Ik kan wel even een kort stukje voorlezen. This one's for real. Forget the faces in the pyramids. An odd boil on the face of Mars has scientists scrambling for an explanation. The weird circular blemish, some 2 kilometers in diameter, recently appeared in an image beamed back from NASA's Mars Reconnaissance Orbiter, science hijacked. It leaped out at the camera in an area otherwise unusually smooth for the red planet. And that in itself could be a clue. Now, is it a photo, a satellite photo? It looks like a circular island surrounded by a sea of smooth looking lava flows. A NASA statement on the Athabascan Enigma reads, "It's just speculation at the moment. It will no doubt occupy geologists for some time to model the possible cases." Er is ook een filmpje op YouTube. Kunnen we even kort kijken of daar geluid bij zit? In Athabasca lava flows. What is this enigmatic landform? The circular feature is nearly 2 kilometers wide. It looks like a circular island surrounded by a sea of smooth-looking lava flows. The Athabasca region contains some of the youngest lava flows on Mars. Therefore, it is highly possible that volcanism played a role in creating this feature. Perhaps lava has intruded underneath this mound and pushed it up from beneath. It looks as if material is missing from the mound. So it is also possible that there was a significant amount of ice in the mound that was driven out by the heat of the lava. There are an array of features like this in the region that continue to puzzle scientists. We hope the close inspection of this high-rise image, and others around it, will provide some clues regarding its formation. Ja, vaag is het wel, zeg maar. Ik zou alleen maar willen zeggen... Pardon? Ik zou alleen maar willen zeggen... Onderzoek het zelf even. Er staat nog een filmpje op. Die gaat nu automatisch aan. Ga het zelf even bekijken. Dat staat ook op mijn Twitter. Ja, dan moet je toch echt even op QFF kijken. Insiders weten het wel, wat mijn Twitter-account is. Maar het staat ook echt op QFF. Ik noem het om specifieke redenen even niet in deze podcast. Het is tijd voor een muziekje. Moet ik eventjes denken. Waar hebben we zin in? Nou, in wat goede muziek, zou je zeggen. Dat hebben we ook wel. Namelijk een nummertje, waarom ook niet, uit de jaren 90 is het, denk ik. Master of Puppets van Metallica. Geniet. Obey your master. Yeah. Wel doen, hè? Deze ook in de eeuwige top 1000 van Veronica voorkomt, die sinds 5 december van start is gegaan op Radio Veronica. Master of Puppets van Metallica. Heerlijk, hier in de Q5 podcast nummer 40 op Q5 Radio. Mijn naam is Bafomet, het is nog steeds 9 december 2014. 21 uur 52 is de tijd die de klok slaat. Ja, scherp. Of niet. Of waren die Kachang Pedis pinda's die ik net at gewoon te scherp? Ik denk dat het laatste. Want ik zelf... nou ja, we zijn inmiddels ook alweer 2 uur, denk ik. Even kijken hoor. Ik zal eens even kijken. Hoe lang loopt de podcast eigenlijk al? 2 uur en 12 minuten. Bijna 2 uur en 13 minuten. Wat? Zo waar ik spreek. 2 uur en 13 minuten. En een beetje inmiddels alweer. Ja, de tijd gaat hard. Er zijn nogal wat dingen die we kunnen gaan bespreken. Maar ik wil ook eigenlijk nog weer wat overhouden voor de podcast van morgen. Of overmorgen. Nummer 41. Hè? En ik zit eens even te kijken. Die cocaïnevondst op de Westerschelde vond ik ook wel opmerkelijk bericht. Niet echt op Q5 gepost. Maar ik las het in het nieuws aan een boei. Vastgebonden. Echt vet ingenieus. Als je het mij... vraagt. En de straatwaarde bedroeg ongeveer 50 miljoen euro. Dat is een hoop geld. En daar draai ik dan nog wel een plaatje voor. Voor die 50 miljoen euro. Dat doe ik dan tijdens mijn Magic Carpet Ride. Samen met Steppenwolf. kleine meisjes vragen om een magische vlucht op een tapijt. Dit hoef je anno 2014 niet mee te doen, beste mensen van Steppenwolf. Ik weet eigenlijk niet in hoeverre de band nog compleet is, als ze überhaupt nog compleet zijn en of bestaan. Ik kan natuurlijk dat de helft van de bandleden inmiddels niet meer is. I would know, because I don't know jack shit about Steppenwolf. Nou, dat is natuurlijk een grapje. Ik weet wel wat over Steppenwolf, maar niet zoveel als ik zou moeten weten om een antwoord paraat te hebben op de vraag of de band überhaupt dus nog compleet is. Maar dat terzijde. Welkom terug bij de Q5 podcast, episode 40 alweer. De 40ste aflevering van de reguliere podcast. Dat benadruk ik telkens, omdat er natuurlijk veel meer Q5 podcast episodes zijn inmiddels. Maar u bent inmiddels, ja, als u aan het luisteren bent, dus aan het luisteren naar de reguliere podcast van de Q5 podcast series. En dit is de 40ste aflevering daarvan. It's not what you think it is. No, it's not what you think it is. Het is niet de regular radio show. En het is ook geen habba-habba radio show where we praise the word of the Lord. Nee, dit is de Q5 podcast. En dit is de 40ste aflevering van dus de normale podcast series. En we hadden het net even over onder andere de waardige vondst van een aantal smokkelaars die dus cocaïne aan een boei vast hadden gebonden. En dat deed me eigenlijk ook gelijk denken aan het verhaal van de smokkelaars die werden gepakt in Schotland, was het geloof ik. Met een van de ingenieuze actie cocaïne aan boord van een schip. Met een onderwaterscooter wilde. Het was echt dat ik dacht van, wat de hel. Ze gaan steeds verder in hun madness om drugs te smokkelen. Goed, ik heb gisteren trouwens ook nog wat leuks en goeds gedaan. Tenminste, niet om mezelf op de borst te kloppen, maar ik vond het gewoon echt leuk. Ik heb een kerstboom opgebouwd, vrijwillig. En als vrijwilliger, dat doe ik, heb ik vorig jaar ook gedaan in een tehuis voor oudere mensen uit Suriname, Indonesië, de Molukken. Ook uit Nederland. Dus het is een bewust heel erg gemixt en dat is heel erg leuk. En we hebben de kerstboom opgebouwd, dat was in Groningen. En ja, het was gewoon heel gezellig en leuk. Het was maar een heel klein groepje mensen van diverse generaties en diverse komaf die daar samen op twee plekken een, weet ik veel, 5-6 meter hoge, misschien nog wel hogere kunstkerstboom hebben in elkaar gezet en daarna hebben opgetuigd. En dat heb ik meegeholpen. Dat vond ik erg leuk om te doen. Vooral omdat ik dan weet dat ik dat doe voor mensen die daar heel erg blij van worden. Dat er een grote kerstboom staat en niet omdat ik zelf zoveel met kerst heb, hoor. Want dat is het tegenovergestelde is waar. Waarom het is dat ik zo weinig met kerst heb, dat is misschien ook wel omdat ik een beetje wars ben geworden. Misschien ook wel van alle commercie. En commercie is niet per se slecht. Ik bedoel, ik heb bij twee van de werelds grootste reclamebureaus gewerkt. En daar werk ik ervaring op gedaan. En ik heb dus wel een aardig kijkje in de keuken kunnen nemen. En ik kan ook wel, zonder arrogant te zijn, van mezelf stellen dat ik wel weet waarover ik praat. Maar ja, commercie is ook, het zuigt ook heel hard, zeg maar. Dat is dan de keerzijde van mijn werk geweest. Dat ik dan campagnes heb gemaakt of mee heb gewerkt aan campagnes. Waardoor in een later stadium vrienden van mij hun baan verloren. Terwijl ik dat eigenlijk op het moment dat ik de campagne maakte al had kunnen weten. En dat zijn al wrange dingen. En daar ga je dan wel eens over nadenken. En dan besef je gewoon dat het allemaal eigenlijk niet zo makkelijk is als dat de meeste mensen graag zouden willen dat het is. En de meeste mensen die denken ook dat het zo makkelijk is, omdat ze in mijn ogen gewoon worden gebrainwashed door bullshit en bullcrap TV. En daar is echt veel te veel van. Maar ja, goed. Anyways. als je dat zegt in Nederland, dan ben je tegenwoordig al gewoon een potentieel figurant om even een bezoekje aan de dokter te gaan brengen. En daarom maar een nummer van Van Halen. Een van mijn andere vele favoriete bands. Want ik heb nogal wat favoriete bands. Maar Van Halen is by far een van de bands die ook hoog in die top 10 van favoriete bands staat. En Somebody Get Me a Doctor lijkt me wel een nummer. Is niet zo bekend van Van Halen, maar ja, lijkt me een goeie. So, Somebody Get Me a Fucking Doctor! Somebody get me a fucking shot, man. It's annoying not to have a shot. Nee, dat was gewoon een heerlijk nummer. Minder bekend van Van Halen. Ik denk niet dat heel erg veel mensen bekend zijn met dit nummer. Maar desalniettemin, wel een van mijn favoriete nummers van deze band. De meeste mensen zullen nummers noemen als Running for the Devil, Why Can't This Be Love, Jump, Panama. Ik snap het, ook allemaal erg mooie liedjes, stuk voor stuk, maar niet zo mooi als Somebody Get Me a Doctor van Van Halen. En daarom dus ook even, ja, dat ik dit nummer gedraaid heb. En datzelfde heb ik ja, eigenlijk wel met meer liedjes, de Doors bijvoorbeeld. Ik kan me nog een trip herinneren, toen gingen we naar Barcelona in een auto en we reden ergens in Zuid-Frankrijk in Nîmes en we draaiden toen in een Volkswagen Polo. Het zal 2001 geweest zijn, dat is inmiddels alweer 13 jaar geleden. Het was 's ochtends vroeg, we waren om 9 uur de vorige ochtend vertrokken in Groningen. En het was in de ochtend dat wij langs Nîmes reden, onderweg naar Barcelona. Het was echt vroeg in de ochtend, 6 uur denk ik, misschien nog wel iets eerder, maar de zon was al op aan het komen, het werd al licht. En toen draaiden wij op het moment dat ze over de ring onder een tunnel doorgingen. Met een enorme mooie panoramic view draaiden we het nummer LA Woman. En ja, stel je dat maar even voor en luister gewoon. En dan snap je wat ik bedoel. LA Woman van The Doors. Sadness. Legendarisch, fantastisch nummer. Ik kan niet anders zeggen. LA Woman van de Doors. En vooral, ja, Jim Morrison is, ik denk ik, hier echt op dit album op zijn allerbest. Zijn rauwe stem, de blues, de dit album heeft, begrijp me niet verkeerd, dit album herbergt nogal wat nummers. Ik bedoel, luister even mee. We skippen er even doorheen. The Changeling, dat is niet niks. Dat is echt een dikke, vette hit van The Doors. Die staat ook op de Best of The Doors. Deze ook. Love Her Madly. Another fucking big hit van deze gasten. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Iedereen kent het. Ik bedoel, we kunnen lang over dubben en... Maar echt, what the fuck? Deze ook. Been down so goddamn fucking long. Een hit staat ook weer op de best of. Tenminste, op, ze hebben meerdere best of, maar... Ja, sorry hoor. Ook deze. Cars, His, By My Window. Dit nummer is ook bekend. Nou, LA Woman, L'America, die kennen we eigenlijk ook allemaal wel. The Hyacinth House. Dun, dun, dun. Luister, ook bekend. Dit hele album is fucking briljant. Crawling King Snake, de volgende. Is vet veel gebruikte sample in de hip-hop trouwens dit. Maar dat terzijde, zo met meer van hun muziek gebeurt. Ja, ook, is ook bekend. The Wasp, Texas Radio and the Big Bead. Kent ook iedereen. En dan deze. En misschien moet ik deze gewoon even helemaal draaien. Riders on the Storm. Ik krijg kippenvel. Iedere keer weer. Al sinds dat ik een fucking klein kind ben. Van 3 was ik. Toen denk ik voor het eerst bewust. dit nummer luisteren. Mijn vader zette het op een plaat. En ook als we onderweg waren in de auto, en het was op de radio, dan zette mijn vader de radio altijd harder. En voor altijd blijft dit liedje daardoor aan hem en aan mij gekoppeld voor mij. Riders on the Storm. En het mooie is, dit liedje gaat ook over Jim en zijn vader. Riders on the Storm. Riders on the Storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. Althans, dat is wat intimi zeggen dat het over Jim en over zijn vader gaat. Maar goed, luister, ik zal het verder niet verneuken met mijn stem eroverheen. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. like a dog without a bone, an actor out on loan, riders on the storm. Het regent en het onweert niet in de studio hier waar de QFF podcast wordt opgenomen, maar oef, wat is dit een prachtig, onwijs mooi liedje van The Doors, Riders on the Storm. En daarmee wilde ik eigenlijk alleen maar even aantonen dat het een fantastisch album is, LA Woman, want The Doors hebben natuurlijk, ik bedoel, Light My Fire, als je... Dat is denk ik wel waar heel veel mensen automatisch aan denken. Maar dat vind ik niet hun mooiste liedje. Ik had toevallig net met mijn partner, met mijn vriendin erover. Ik vroeg haar, wat vind jij het mooiste liedje van The Doors? Ik zei voor die tijd, van ik vind Riders in the Storm en LA Woman. Die twee liedjes, daar gaat het voor mij een beetje tussen. Welke ik het mooiste vind. Maar dan ga je goed nadenken. En dan zijn er eigenlijk nog zoveel mooi. Die heel erg mooi zijn. En dat vind ik wel eens mooi, want People Are Strange vind ik bijvoorbeeld ook. En nu lijkt het net alsof deze podcast een fucking Doors special aan het worden is. Want hoe lang loopt die podcast inmiddels al? 2:45. Maar ja, we hebben nog wel even tijd. En ik wil best nog wel eigenlijk... Ik bedoel, waarom ook niet? Waarom gaan we niet ook in de podcast gewoon een beetje op de muzikale toe? We hebben net al heel veel dingen besproken. Waarom niet even wat muziek? Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo gek idee om nog een nummer van The Doors te gaan draaien. Namelijk het nummer People Are Strange. Omdat de tekst zo ongelooflijk mooi is. Luister. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone. Women sing wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Alright, yeah. Dit is ook zo'n legendarisch stukje dit. Sorry, ik moet er even doorheen lullen, maar dit is zo legendarisch. Als je raar bent. Als je toch een rare vogel bent. En nou wil ik mezelf niet echt normaal noemen. Maar veel mensen zouden mij een rare vogel noemen. Ja, Ja, daar ben ik vrij van overtuigd. Dat veel mensen dat zouden doen. Ja, well, you're strange. Ja, no one remembers your name. I know. But I don't care. I don't fucking care, man. I don't give a shit. Echt niet. Maar dat is het leuke. Maar als ik dan die tekst hoor, denk ik, ja, dat voelt toch ook wel enige verbondenheid met het feit dat dat liedje gaat over rare mensen. Ja, dat klinkt raar, maar dat is wel gewoon waar. Ja, we zijn 2:48 bijna 3 uur onderweg. Ik kan zeggen, ik ga nog een liedje draaien. Dat kan ik best wel doen. En dan moet ik wel, gewoon een goed liedje pakken, vind ik. En dan moet ik niet zomaar de eerste de beste bullshit draaien. Een andere favoriete band van mij is namelijk de Red Hot Chili Peppers. En het nummer Parallel Universe. En ja, daar heb ik toch wel iets mee. Dus misschien moeten we daar maar gewoon even van gaan genieten. En dan zien we daarna wel verder. Yeah, maar dat klinkt heel erg kinderen voor kinderen. We zien het wel. Luister en geniet van dit prachtige lied. Zie ze dit nog spelen op Slane Castle in Ierland. Daar was ik bij en dat was echt mega motherfucking cool. oeh, oeh, oeh. Ik hoor het ook gewoon. Pure rauwheid tot kunst verheven. En dat meen ik echt. Welkom terug bij de 40ste aflevering van de QFF podcast. De reguliere dan. Want er zijn er veel meer. Dat heb ik al genoeg benadrukt. Maar ik kan het niet vaak genoeg benadrukken. Op QFF Radio. En mijn naam is Bafomet. Het is vandaag 9 december 2014. Inmiddels 20:34. We zijn bijna 3 uur onderweg. En dat betekent eigenlijk min of meer dat ik het wel mooi genoeg vind. En dat betekent dan indirect weer dat de spreekwoordelijke klok loopt. En dat betekent dan op de beurt van de klok weer. Dat betekent dat we overgaan naar de fantastische, echt legendarische eindtune van de podcast. Namelijk het nummer It Could Happen To You van Miles Davis. Dit was de 40ste aflevering van de QFF podcast series. Mijn naam is Bafomet. Het is vandaag nog steeds 9 december 2014. We gaan naar het einde toe van deze podcast. Dat doen we dus met dit muzikale stukje kunst. En bedankt voor het luisteren. Ik zou zeggen tot de volgende, tot nummer 41. En slaap lekker voor straks. En mocht je dit overdag luisteren, dan slaap lekker voor later op de avond. Want het kan natuurlijk zijn dat je deze podcast downloadt en terugluistert op je iPod. Anyways, have a good night. And thanks for listening. Bedankt voor het luisteren. Thanks. And bye bye. Thank you. How was that, Bob? And here we do with you. I just did.